Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму, і неўзабаве мы прапануем гутарку экспертаў на тэму, ці мяняецца замежная палітыка Беларусі. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 4 жніўня 2003 году. Міхась Скобла гутарыць з бардам Віктарам Шалкевічам. Віктар, многія нашыя слухачы ведаюць цябе як барда, любяць твае песні. Ці не занядбаў ты за песнямі сваю асноўную працу ў гарадзенскім лялечным тэатры? Колькі разоў ты сёлета выйшаў на сцэну? Ну, ўсё залежыць ад таго, дзе і на якую сцэну я выходзіў. Таму што ў гэтым годзе некім чынам тутэйшыя перажылі рэнесанс. І вось 3 разы ў гэтым годзе мы выязджалі з тутэйшымі за межы нашай Рэспублікі Беларусь. Мы былі на днях беларускай культуры ў Кракаве, дзе прэзентавалі яго. Потым мы былі таксама на днях беларускай культуры в Вроцлаве, дзе яго прэзентавалі, і нарэшце ў такім маленькім славным горадзе, дзе робіцца неблагое піва ў Ломжы, мы таксама былі на тэатральным фестывалі, атрымалі нават гран-пры. А чым можна патлумачыць той рэнесанс тутэйшых, пра які ты гаварыў? Ну я не ведаю, ну па-мойму, па-першае, тэма тутэйшых вельмі актуальна, а па-другое, ведаеш, у сітуацыі Мікіты Зноска зноў жа апыняюцца не цэлыя, не людзі, а нават цэлыя народы, так? Калісьці са мной размаўляў галоўны рэжысёр тэатра Беластоцкага, які проста казаў, што гэта вельмі актуальная тэма для сярэдняй Еўропы, таму што сапраўды ў гэтай сярэдняй Еўропе вечна нешта мяняецца. То быў капіталізм, то потым быў савецкі блок, то цяпер дэмакраты, а цяпер яшчэ і еўрастрэфа. І разумееш, і проста еўрапейцы сапраўды да гэтага дастасоўваюцца, як Мікіта Зносак дастасоўваўся ў сваю часту то да палякаў, то да рускіх, там, то да немцаў, то яшчэ да каго. Я думаў, што тутэйшыя гэта спецыфічны беларускі спектакль, і Мікіта Зносак не самы лепшы, скажам так, беларускі нацыянальны тыпаж. Выходзіць, што не так? Мы проста недаацэньвалі свайго старога добрага Янка Купалу. Усё ж такі мне здаецца, што нейкім чынам мы ўсё на яго глядзелі, як, знаеце, ну, такі наш, такі мужыцкі драматург, усё. А ён у гэтых тутэйшых проста, ён, па-моему, узняў гэтае пытанне на вельмі-вельмі новы ўзровень. І гэта цікава ўсім, разумееш? Ну, калі сапраўды, то немцы валі, то адныя, то другія, то трэці, а гэты бедны не ведае, што рабіць. Вось гэта тэма, якая зараз вельмі актуальна для сярэдняй Еўропы. Віктар, бардаўская песня гэта таксама даволі спецыфічны жанр. Каб яе любіць, трэба яе разумець. Як праходзілі твае гастролі ў Нямеччыне, у Францыі? Як успрымаюць твае песні тыя, хто не ведае беларускай мовы? Вельмі цікава было, калі, напрыклад, выступаеш у Чыкаго, так? Ну і там такая вельмі цікавая публіка ў царкве. Туды не то, што прыходзяць людзі, якія мусяць туды прыходзіць. Напрыклад, мне цёця Вера расказвала Рамук, што от прыйшлі аднойчы італьянцы, так? От ім спадабалася багаслужба ў уніяцкай царкве, яны вырашылі, што гэта будзе іх прыход. І самае цікавае, самае смешнае, калі от абсалютна чорны афраамерыканец спявае з акцэнтам у канцы. Магучны Божа ўладаў свет. Гэта для мяне было, ну, такім адкрыццём. Я зразумеў, чаму яна уніяцкая царква, таму што яна сапраўды аб'ядноўвае ўсе народы. Разумееш, канешна, ніхто нікому нічога не тлумачыць, ну, калі выязджаеш, напрыклад, і хочаш, каб гэта ўсё было салідна, то проста рыхтуеш сабе некі такі падрадку. Вось ты перакладаеш, напрыклад, што ты хочаш сказаць гэтай песні, так? А табе ўжо потым, так сказаць, перакладаюць на французскую ці на нямецкую мову. Віктар, ты нярэдка спяваеш свае песні на трасянцы. Вось, спяваючы на трасянцы, ці не абвастраеш ты і без таго вострую моўную праблему? Не загубіла нашу мову колькі сотгадовая русіфікацыя, а сёння можа загубіць трасянка. Вось такая мая думка. А як ты лічыш? Па-першае, ну, не трэба з мяне рабіць такую каты беларускай мовы, не трэба з мяне рабіць вогуль Вільгельма Куба ці каго-небудзь яшчэ. Гэта па-першае. А па-другое, мне здаецца, што праблема трасянкі ўзнікла не ў 50, не ў 60-е гады, а яна ўзнікла вельмі даўно, што ў 19-м стагоддзі. Разумееш, калі сапраўды былі мовы панскай, была мова мужыцкая, ну і з гэтым нейкім чынам ты не скончыш за на працягу 5 ці 10 год. Самае галоўнае гэта проста, ну, гэта ўвесці нармальную палітыку, якая бы замацоўвала за мовай, за беларускай некі такі акрэслены статус. Ты згадаў палітыку і палітыкаў. Многія акторы, калі робяцца папулярнымі, ідуць у палітыку, у дэпутаты ці нават у прэзідэнты. А ты не збіраешся? Ёсць такая харошая старая беларуская прымаўка, якая гучыць так, прыблізна, куды конь з капытам, туды рак з клешнёю. Ну, мне здаецца, паўстае пытанне, хто на што вучыўся, так? Пытанне прызвання і так далей, і гэтак далей. Калі чалавек у сябе адчувае нешта, ну, так, ну, хай, ну, флаг у рукі, скацяць у дарога. У нас ёсць палічыкі, которые больш надаюцца на артыстаў, чым на палічку. І наоборот, ёсць артисты, которые больш надуюцца на палічку, чым на артиста. Просто, на жаль, зараз у нашым свеце так усё пераблыталася. Людзі без галусы співаюць, немыя пачынаюць даваць показання на самых сябе, разумееш? Ну, это вельмі, вельмі цікавы час. І мне так здаецца, што всё-таки занятак палітыкай гэта вельмі, вельмі професійная спецыялізацыя, якой трэба вучыцца. І не здарма, мне здаецца, калі там у 90-х годах у Прыбалтыцы раптам з'явіліся професійныя палітыкі, якія сталі прэзідэнтамі тых краінаў. Я маю на увазі і Латвію, і маю на увазі Літву. Гэта вам я не ведаю, гэта вам не фігера б я вам паказваць. І таму да гэтага трэба ставіцца вельмі, вельмі акуратна. У мінулую нядзелю, Віктар, маімі суразмоўцамі былі Андрэй Кудзіненка і Аляксандр Качан, стваральнікі фільму «Акупацыя», афіцыйна забароненага да паказу ў Беларусі. А дай табе волю, што б ты забараніў у нашай роднай краіне? Нічога не трэба забараняць. Ты ведаеш, калі мы забаронім, як Мікіта Знос казаў, а што забаронена, то смачна і дорага каштуе. Раз. І па-трэцяе, заўсёды я ўспамінаю Льва Мікалаевича Толстога, помніш, у «Воскресенне» раман як пачынаецца, што колькі ту бедную траву не душылі, там не закатулі, все роўна яна пралазіла наверх. Тое самае. Забароніш законы сваё, а жыццё сваё. Так што нічога не трэба забараняць. Але так, то на поўным сур'ёзе, калі гаварыць, я бы забараніў газеты. Савецкую Беларусь? Не, я бы... народную волю? Я заставіў бы толькі дзве газеты. Заставіў бы афіцыйную Савецкую Беларусь, так, і заставіў бы якую-небудзь апазіцыйную газету. Таму што ўсё роўна яны пішуць пра адно і тое самае. А больш, мне здаецца, газету і не патрэбна. І ўвогуле, мне здаецца, што нейкім чынам зараз настолькі ўсё не цікавае, што колькі ты не старайся, ўсё роўна ты лепш, чым у жыцці не напішаш. І таму гэта, ведаш, мне зусім не цікава чытаць, што там случылася з сабачкай, там, я не знаю, Жанна Гузарова ці што-небудзь яшчэ. І таму лепей, калі няма інфармацыі пазітыўнай ці ўвогуле інфармацыі, то лепей, каб яе не было. Логічна? Логічна. Журналіст Ігар Карней падлічыў, колькі расійскіх артыстаў павіншаваў сёлета прэзідэнт Беларусі. Скажы, а беларускім артыстам не крыўдна, што ўлада іх не заўважае? Значыцца, такія артысты. Усё ж такі мне гэта абсалютна не цікавіць. Мне цікавіць самавыяўленне маё. Як я магу ў той ці іншай ступені нешта, так сказаць, самвыказацца. Гэта мне больш за ўсё цікавіць. А мне проста ад улады. Ей-богу, ну нічога не патрэбна. І апошняе пытанне, Віктар. Я не аднойчы бачыў, як людзі абураюцца, чуючы тваю песню «Добрай раніцы, жлобская нацыя». Ты навошта крыўдзіш родны народ? А я не крыўджу родны народ, я просто крыўджу яго асобных прадстаўнікоў, якія на гэта заслухоўваюць. А па-другое, ведаеш, што да мяне недавно прыйшаў француз, ён у мяне ўсё распытваўся. Цікавы чалавек, ён памочнік дэпутата ад фракцыі зелёных у Еўрапарламенце. І вось ён мне ўсё распытваў, ці ёсць, напрыклад, для мяне розніца паміж нам усходняй, заходняй Беларусі, таму што заходняй больш свядомая. Я так падумаў, сказаў чэсна, што я цяпер розніцы не бачу. Разумееш, ад таго, што, напрыклад, людзі больш пацярпелі ад савецкага ладу жыцця, яны ў гэтым не вінаваты, і не трэба імі пахарджаць за гэта, а проста іх трэба шкадаваць. І сапраўды ў нечым тое, што зараз мы ад Магілева ці ад Мсціслаўля і Пагародню мы знаходзімся у адной дзяржаве, гэта некае сапраўды, ну гэта гістарычна. Вось, і што мы народ, гэта таксама гістарычна. Я гэта сабе ніколі ў жыцці не дазваляў, так не звысака глядзець там плебсці, што. Не, ну проста мне часам не вельмі прыемныя праявы беларускага характару. Знаеш, час ад часу людзі сябе паводзяць вельмі, канешне, неадэкватна ў сітуацыі. І, можа быць, каб некім чынам злагодзіць уражанне ад «Добрай раніцы, жлобская нацыя», якая на свой момант была вельмі актуальнай песні, можа быць, мы паслухаем песню, яка называцца проста «Дабранач». І на адвітанне няхай прагучыць песня, спявае Віктар Шалкевіч «Дабранач». Стаіць вечэра. Гаспадар даўно зачыніў усе вокны і замкнуў усе дзверы. Хутка прыйдзе ноч. Зачыніў усе вокны і замкнуў усе дзверы. Хутка прыйдзе ноч. Дабранач, дабранач, сном. Добраноч, добраноч, добраноч, добраноч. Добраноч, добраноч. Країна сивих муров. Добраноч, добраноч, добраноч, добраноч. По страсі даремно походжає незнайомий дощ. Сьогодні я нікого болі не чекаю. Хутка прийде ніч. Сьогодні я нікого болі не чекаю. Хутка прийде ніч. Добраноч. Добраноч, країна благих надій. Добраноч, добраноч, добраноч, добраноч.